जो रात्रि में वासुदेव जी के समक्ष जागरण करते समय भगवान विष्णु जी के चरित्रों का पाठ करके वैष्णव पुरुषों का मनोरंजन करता है तथा मनमानी बातें नहीं करता, उसे प्रतिदिन कोटि तीर्थों के सेवक के समान पुण्य प्राप्त होता है। रात्रि जागरण के पश्चात पूर्णिमा को प्रातः काल अपनी शक्ति के अनुसार 30 या एक सप्त्रिक ब्राह्मण को भोजन के लिए निमंत्रित करें। उस दिन किया हुआ दान होम और जप अक्षय फल देने वाला माना गया है। अतः व्रती पुरुष खीर आदि के द्वारा ब्राह्मणों को भली भांति भोजन कराए। अतो देवः आदि दो मंत्रों से देव देव भगवान विष्णु जी तथा अन्य देवताओं की प्रसन्नता के लिए पृथक पृथक तिल और खीर की आहुति छोड़े। फिर यथाशक्ति दक्षिणा दे उन्हें प्रणाम करे। इसके बाद भगवान विष्णु जी देवगण तथा तुलसी जी का पूजन करे। कपिल गाय की विधि पूर्वक पूजा करे और व्रत का उपदेश करने वाले सप्तिरक आचार्य जी का भी वस्त्र तथा आभूषणों आदि के द्वारा पूजन करे। अंत में सब ब्राह्मणों से क्षमा प्रार्थना करे। हे विप्रवरों, आप लोगों की कृपा से देवेश्वर भगवान विष्णु जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। मैंने गत 7 जन्मों में जो पाप किए हों वे सब इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाएं। प्रतिदिन भगवान जी के पूजन से मेरे संपूर्ण मनोरथ सफल हो तथा इस देह का अंत होने पर मैं अत्यंत दुर्लभ वैकुंठ धाम को प्राप्त करूं। इस प्रकार क्षमा याचना करके ब्राह्मणों को प्रसन्न करने के पश्चात उन्हें विदा करें और गो सहित भगवान विष्णु जी की सुवर्णमयी प्रतिमा आचार्य जी को दान कर दें। तत्पश्चात भक्त पुरुष सुहृदों और गुरुजनों के साथ स्वयं भी भोजन करें। कार्तिक हो या माघ, उसके लिए ऐसी ही विधि बताई गई है। जो मनुष्य इस प्रकार कार्तिक के उत्तम व्रत का पालन करता है वह निष्पाप एवं मुक्त होकर भगवान विष्णु जी की समीपता प्राप्त करता है। संपूर्ण व्रतों तीर्थों और दानों से जो फल मिलता है वही इस कार्तिक व्रत का विधि पूर्वक पालन करने से करोड़ गुना होकर मिलता है। जो कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हुए भगवान विष्णु जी की भक्ति में तत्पर होते हैं वे धन्य हैं, वे सदा पूज्य हैं तथा उन्हीं के यहाँ सब प्रकार के शुभ फलों का उदय होता है। देह में स्थित हुए पाप उस मनुष्य के भय से कांप उठते हैं और आपस में कहने लगते हैं, हे अरे, यह तो कार्तिक का व्रत करने लगा, अब हम कहाँ जाएंगे। जो कार्तिक व्रत के इन नियमों को भक्ति पूर्वक सुनता तथा वैष्णव पुरुष के आगे इनका वर्णन करता है वह दोनों ही उत्तम व्रत करने का फल पाते हैं और उनका दर्शन करने से मनुष्यों के पापों का नाश हो जाता है। नारद जी कहते हैं, हे राजन, कार्तिक व्रत के उद्धापन में माता तुलसी जी के मूल प्रदेश में भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है, क्योंकि माता तुलसी जी उनके लिए अत्यंत प्रीतिदायिनी मानी गई है। जिसके घर में तुलसी का बगीचा लगा होता है उसका वह घर तीर्थ स्वरूप है। वहाँ यमराज के दूत नहीं जाते, तुलसी वन सब पापों को हरने वाला पवित्र तथा मनोवांछित भोगों को देने वाला है। जो श्रेष्ठ मानव तुलसी जी का वृक्ष लगाते हैं वे भी यमराज को नहीं देखते। नर्मदा का दर्शन, माता गंगा का स्नान और तुलसी वन के पास रहना ये तीनों एक समान माने गए हैं। रोपने, रक्षा करने, सींचने तथा दर्शन और स्पर्श करने से तुलसी मन, वाणी और शरीर द्वारा किए हुए समस्त पापों को भस्म कर डालती है। जो तुलसी की मंजरियों से भगवान विष्णु जी और शंकर जी की पूजा करता है वह कभी गर्भ में नहीं आता तथा निश्चय ही मोक्ष का भागी होता है। पुष्पक आदि तीर्थ, माता गंगा आदि नदियाँ तथा वसुदेव आदि देवता ये सभी तुलसी दल में निवास करते हैं। हे नृप श्रेष्ठ, जो तुलसी जी की मंजरी से संयुक्त होकर प्राणों का परित्याग करता है उसे श्री विष्णु जी का सायुज्य प्राप्त होता है। यह सत्य है, सत्य है। जो शरीर में माता तुलसी जी की मिट्टी लगाकर मृत्यु को प्राप्त होता है वह सैकड़ों पापों से युक्त हो तो भी उसकी ओर साक्षात यमराज भी नहीं देख सकते। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ का चंदन लगाता है उसके शरीर को पाप नहीं छू सकते। जहाँ जहाँ तुलसी वन की छाया हो वही श्राद्ध करना चाहिए क्योंकि वहाँ पितरों के निमित्त दिया हुआ दान अक्षय होता है। हे नृप श्रेष्ठ, जो आंवले की छाया में पिंड दान करता है उसके नरक में पड़े हुए पितर भी मुक्त हो जाते हैं। जो मस्तक पर, हाथ में, मुख में तथा शरीर के अन्य किसी अवयव में आंवले का फल धारण करता है उसे साक्षात श्री हरि जी का स्वरूप समझना चाहिए। आंवला, तुलसी और द्वारका की मिट्टी अर्थात गोपी चंदन ये जिसके शरीर में स्थित हो वह मनुष्य सदा जीवन मुक्त कहलाता है। जो मनुष्य आंवले के फल और तुलसी दल से मिश्रित जल के द्वारा स्नान करता है उसके लिए माता गंगा स्नान का फल बताया गया है। जो आंवले के पत्ते और फलों से देवता की पूजा करता है वह भांति भांति के स्वर्णमय पुष्पों से पूजा करने का फल पाता है। कार्तिक में जब भगवान सूर्य तुला राशि पर स्थित होते हैं उस समय समस्त तीर्थ, मुनि, देवता और यज्ञ ये सभी आंवले के वृक्ष का अक्षय लेकर रहते हैं। जो द्वादशी को तुलसी दल और कार्तिक में आंवले का पत्ता तोड़ता है वह अत्यंत निंदित नरकों में पड़ता है। जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उसका वर्ष भर का अन्न संसर्ग जनित दोष दूर हो जाता है। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले की जड़ में भगवान विष्णु जी की पूजा करता है उसके द्वारा सदा संपूर्ण क्षेत्रों में श्री विष्णु जी का पूजन संपन्न हो जाता है। जैसे भगवान विष्णु जी की महिमा का पूरा पूरा वर्णन असंभव है उसी प्रकार आंवले और तुलसी के महात्मय का भी वर्णन नहीं हो सकता। जो आंवले और तुलसी जी की उत्पत्ति कथा को भक्ति पूर्वक सुनता और सुनाता है वह पाप रहित हो अपने पूर्वजों के साथ श्रेष्ठ विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक में जाता है। सारे बोलो भगवान श्री राम जी की जय। आंवले की जड़ में भगवान विष्णु जी की पूजा करता है उसके द्वारा सदा संपूर्ण क्षेत्रों में श्री विष्णु जी का पूजन संपन्न हो जाता है। जैसे भगवान विष्णु जी की महिमा का पूरा पूरा वर्णन असंभव है उसी प्रकार आंवले और तुलसी के महात्मय का भी वर्णन नहीं हो सकता। जो आंवले और तुलसी जी की उत्पत्ति कथा को भक्ति पूर्वक सुनता और सुनाता है वह पाप रहित हो अपने पूर्वजों के साथ श्रेष्ठ विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक में जाता है। सारे बोलो भगवान श्री राम जी की जय। उत्तरखंड अध्याय 190। कार्तिक व्रत के पुण्य दान से एक राक्षसी का उद्धार।